yara birikti. Bilmem nasıl düzeltebilirim her şeyi. Aslında çok denedim düzeltmeyi. Ama kolay değil. Sen gittikten sonra gülemedim. Sen gittikten sonra düzelmedi hiçbir şey. Hani düzelecekti. Yak ruhumu yak, unut geçmişi. Yak her şeyi yak, unuttur beni kendine. Belki bulursun o zaman huzuru. Bensiz dünyanda aslında bilmek isterdim neden gittiğini benden. Aslında çok sorguladım bunları zaten. Sallanıyor dünyam ellerinin içinde. Sebepsizce büyüyor kötülük içimde. Sessizlik alır kollarından sen beni geri çekince. Bir susarsın öylece bir bankın üstünde. Hatıralar vurur acıma sen de dersin. Sanki ömrümce bitmeyecek bir kedersin sen her zaman bana. Şimdi her şeyi sıfırdan başlasak ne dersin? Gururumu el verir mi bilmem kal yanımda dersen. Kalbim nüca köşelerinde konakta. Beni en zayıf anımda gelip sırtımdan bıçakla. Alışkınım buna, alışkınım yanmaya. Alışkınım inandığım bütün yalanlara. Sen